بسم الله الرحمن الرحيم باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة باب دې په بیان د دې کې چې مکروه دي غره والد باز اولاد په شی بخلو کې طول لبه یو شانت شی بخي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير انه قال بشك دواي ان اباه بشك والد بشير رضي الله عنه اتا به روسته او دا بچه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تا فقال اني نحلت ابني هذا غلاما ما اتويك ورکو ورمه کو بچی تا دا چر غلام کان لی دا غلام زما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل اکل ولدك نحلته مثل هذا دول بچو ته دا سید غلام هدیه او اتويه ورکړي فقال لا هغه ونه قربان نور ته مننه دا ورکړي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورته فرمایل فرجعه نو دا واپس کا دا واپس کا ګوردا بشیر ابن سعد خزرجی او انصاری صحابی دی او رستو د ته شهادت ملاو دی او ویل کی چې دا ولنې سړې دی چې دا حضرت ابوبکر رضی الله عنه سره بیعت کړې دی بشیر ابن سعد کله چې ابوبکر رضی الله عنه د نبی اسلام د وفات نه پس خلیفہ کېدو نن سوارو کې اول سړې دا سکړي دا الله حبیب ورته دا سه فرمایل چې ټول ته نور کې نبیاد ته څنګه غلام ورته وی تا ټول په چوت دا سګری وای مناسب دادی چې د اولاد بارکه دی د شی په ورکولو کې برابری وکي خود علماء اختلاف دي چه دا برابری واجب دا او که مستحب دا نو باز فقهاوی چه تسویا واجب دا دادگنو سلف قول لے ابادی وی چه ندا مستحب دا واجب ندا نو کده دی استحباب خلافی اوکو نو مکروح کاری اوکو سوک چه واجب ہوئی نو خلاف کول حرام دی ہاں او سوک چه مستحب ہوئی نو خلاف مکروح ہے او داد امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی دا محمد ابن الحسن او دا نور و صلف و رضی اللہ عنہم قول لے امام ابو یوسف سے زمون پا علماء کی وئی وی واجب دے برابر والے که چر قصدی وی پا دی سیوا ورکولو که دا ضرر رسولو او که دا ضرر نیتی نشتا نبیادا مستحب دے دا بیا مستحب دے وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال اتى بي ابي راوسم زخف الوالد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لي فرمائل لي نحل ابني هذا غلاما ما ورکړه دې بچی زما ته چې دا دې غلام په هدیه او تیه کې فقال الله پیغمبر یو کل بنی کنا حلتا طول بچو ته دې داسیت وی ورکړه قال لا وینا قال فردده وی واپس کا وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عينة حا وبه قال حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد اما یونس و معمر ففي حديث ما كل بني طول بچول د داسي ورکړي او پادیز د له سويبني ونه کی اكل ولد طول اولاد ته داسي ورکه او روایت د له سن محمد ابن نعمان کې او د حمید ابن الرحمن کې ان بشیرن جاء بن نعمان بشیر رضی الله عنه نعمان رضی الله عنه راوستو علماء لیکلی وای کپلار یو زوی ته پزامنو کې ډیر سوار کئ اتفاقی طور سره یا په سبب د علم د دی بچی جدا عالم دی او د نور عالمان ندی یا د د عمل د وجنه جدا نیک دی او د نور نیکان ندی یا د مور پلار سره احسانات کئ د نور په نسبت او پدی کی ضرر ورکول نور ته مقصد نه ده او نه ظلم مقصد ده نو ویداد جمهور پنیس جائز کا در لدی زکه باز سلف هو هغه دا سکړي دي بعض سلف ادا سکڑی لقد ابو بکر عمر و عبد الرحمن رضی اللہ عنہما دا معلوم دی چی دی ویلی چی دا برابر والے جائز دی خدا واجب ندی او کله کد پلار نیت وی بچو ته د نور ته zarar رسای یا یو بچی سی په نور غورکای نو دا شه د پارا روان دی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن شعب بن روان به قال حدثنا النعمان بن بشير قال وقد أطواه أبو غلام عندل أفلار وغلام ورکره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام دا غلام سده قال أطوانيه أبي ما تم إفلار راکره قال فكل إخوته وی ټولو رونو ستاتا دا ورکنه نه اوتیت کما اوتیت هاذا وی لکدل ورکړی شه دا ستور ورکړی شه قال لا قال فرده ودارت کا دارت کا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عباد بن اللوام عن حسين الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير ها و به قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا ابو الاحوص عن حسين الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علی ابي خیرات کړو په موالز ما په باد مال دا فقال تمي زما مور وي عمرو بنت رواها لا ارضا زپدي راضي کی غمنا خاونت وي حتا تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر دي چې الله پیغمبر گوا کی فانطلقا بی زموالد تلو نبی علیہ السلام تا لیشہده ولا صدقتی چی گوائی کی زمان پر خیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورتو افعالتا آغا بی ولدی کا کلیم ٹولو بچو سر ادا سے معاملہ کے قال لا غوینا قال فتق اللہ اللہ نو یری گئی وعدلو فی اولادکم او دا اولاد پا منس کی انصافو کئی فرجا بی اما والد و پشو فرد دا تلک صدقا او دا صدقے واپس کاب اگر دو علماء اختلاف دے کپلار مال ورکئی ندلون زامنو پا منس کی با برابر تقسیمی کدی میراز گنتے نباز علماء وی نرتا دی دوئی سی ورکی او لور دا پارا دا دوو درور نیمی سی دو خوین دی پا منزلی پا میراس کی دی یو رور وی وی دا سی دیو کی ابا دی وی جنا پا جوندون چه ورکی لور او زوی تا با یو شانتی ورکی علماء لیکنی کی اپلار دا سی یریگی چه ما نپس با پورا تقسیمو نشی اده پخپل جوندون بانی تقسیم کئی نو خیر دی زوی تا دی دی زوی عمر دی میراس برخور کی لور تا دی دی لور عمر برخور کی چه دی دی مر نپس جنگونا نی ابیا پا دی میراس یو بالمڑکای نا نو پا دنگا وقت کی بیا با دی تقسیم اے مثال د میراث غونتی وی او کنه ده د میراث نه بغیر سوور کای نو بیا بد اولاد په منس کې د مساوات خیال کای د لور او د زوی فرق بنه کای یو شان تی ور کای و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر عن ابي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير ها و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثني النعمان بن بشير ان امه مورد د بنت روا سالت اباه مطالبه کړو د پلار د نه بازل موهبه د باز د سشی بخلو مم ماله د مال دا غن علی ابن ازوی د دیتا فل توا بها سنتن ناغ پک تاخیر کیو کالیو کال پوری را سیا خوا دی خوا کول واخر دی خزی تنکو سم بدالهو بیاور تا سرگندش و فقالت من دی موروی دی زنانوی لا اردواز تر غیر آزی کی گمنا حتی تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب پا دی گوا کوید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامہ و حبتل ابنی آغا چتا بخلی دی زمان دی بچیتا فاخاذا بی بی دی پلار زمالا سنیو وانا یوم ایدن غلامن زدغ وقت غلامن نابالغا نراغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفقال بی یا رسول اللہ ان امہاغا مورد بنت رواحا اعجبها تعجب کې چې غیل را نوشد کال الذی چې گوا کم زتا پاغا وهبت چې غی بخری دی بچیتا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بشیر لک ولد سوا هذا استاد دن بغیرم بچیشت قال نام یا فقال كلهم وهبت له مثل هذا طول تر دې دی غنته بخل کړي قال لا قال فلا تشهدني اذن ما مګوا کو دی دی دی وخت فإني لا أشهد على جور زپ ظلم نګوا کېګم وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل الشابي عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلاك بنون سواه واستاذ عمن ددن علاوه سقال نام قال فكلهم اعطيت مثل هذا طول تردی بچغنتی ورکلی قال لا اصحابی وینا قال فلا اشد ولا جور ویز پا ظلم گوان جوڑیگم وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن عاصم الاهول عن الشعبي عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لابيه لا تشهدني على جور ما ظلم گوا كوا وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب وعبد العلى ها وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ويعقوب الدورقي جميعا ابن علي واللفظ ليعقوب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود بن بهن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق بي ابي بوت لو مال روال الزما يحملني زي پور تکړو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله اشهد گواشاني قد نهلت النومان چما اتوي اور کړه نومان بچي تا کذا وکذا مم مال دور دور زما د مالنا فقال الله حبيب وي اكل بني قد نهلت مثل ما نهلت النومان آیا ټول بچو ته ورکړي لکه څنګه چې د نامان ته ورکړي قال لا غوینا قال فاشهد لا هذا غيري زمانه بغیر بل څوک په گوا کا ثم قال بي و يسرك خوشالي تعالى يكون اليك چوي دي دا بچي تا تا فل بر سواون پني کوي کولو کې برابر قال بلاغي لنا قال فلا اذا نبي ادغه وقت دي په منس کې عدم عدل و عدم مساوات چنینو دا جائز ندی و بیهی قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلی قال حدثنا زهرو قال حدثنا ابن عون عن الشعبی عن النعمان بن بشیر قال نحلنی ابی نحلا عطوی راکڑ و ما تب و قلارس عطوی بیرا واستمز رسول الله صلی الله علیه وسلم تلی یشهده چ گواہی کی فقال الله حبیب کل ولدک اعطیته هذا طول بچو ته داسی ور کړي قال لا غینا قال الیس تريد منهم البر آیات د دین د نیک اراده لري مثل ما تريد من ذا لکه څنګه چې اراده لري دی بچینا قال او بلا د طول د نیک اراده لرم قال فإني لا أشهد فإني لا أشهد غواهنكم قال ابن عون فحدثت به محمدا وهي حديث میں بیان کو امام محمد فقال انما تحدثنا انه قال قاربوا بين اولادكم تاسو مقاربت کوي پمن دا اولاد برابری وکړه ا ظلم زیاته مکاوي وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قالت امراه بشير ویلو بیبی د بشیر رضی الله عنه ان حل ابنی غلامک ورکدی بچی زما ته غلام نی او گوا کا ما ته پدی رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال ان ابنت فلان ود فلانی لور خپل خزه یادای سالتنی مانه مطالبه کرے او چې ورکم ان حل ابنها غلامی چې ورکم ز بچی د دې ته غلام زما وقالت غوی گوا ک په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال الله پیغمبر له اخوتن د نور نمشتا نور نه خندشت قال نام قال فكلهم اتيت مثل ما اتيته طول رضا سے ورکړی لکد لور کې قال لا غوینا قال فليس يصلح هذا دا خدروس ندی و انی لا اشهدو الا على حق زخو گواهنکو مگر پا حق شبانی نو پا دی گواهی لم دا اللہ حبیب تیار نشو و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلیه و اصحابه اجمعین کیا اللہ زمد خاتمہ پر ایمان اکر اللہ ملتظم والدین کا استازان کا بڑوز زندو توارا ولی گناہون ماف کی یا اللہ سمر بیماران دی شفائے کامل عاجل و فور کی بازی کسان دعا دا پاروی دی یا اللہ سدینی دنیای حاجتنی ویدہ تر سر اللہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سورة ياسين لگو آئے بچیا